Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. 2015 er ved at være forbi, og hvad lærte vi så af det gamle år? Det er på tide at gøre status og uddele priser. Med mig her i studiet har jeg forfatter Grete Lise Holm. Velkommen til dig. Tak. Jeg har chefredaktør på Ekstrabladet, Poul Madsen. Goddag, Poul. Goddag. Komiker og taleskriver Sebastian Dorset. Hej, hej. Og vikarierende bogredaktør på Weekendavisen, Søren Villemos. Hej. Før vi går i gang med kategorierne, vi har en lang række kategorier, vi skal igennem, både årets politikerudtalelse, årets fuck-up, årets shitstorm, årets gennembrud osv., så lad mig lige høre først, hvad vil I huske 2015 for, først og fremmest? Tavshed? Vi fik at vide, at vi ikke måtte sige flygtningekrisen. Ja, det gjorde jeg. Jeg var lige lidt nasig, før vi gik ind. Men flygtningekrisen, Søren Villemos? Ja, det vil jeg også sige. Det billederne fra motorvejen, ikke? Og så vil jeg også huske det for, selvfølgelig for den der terrorhandling. Og jeg kan jo godt se en sammenhæng. Ja, jeg næsten vil sige, hvilken en af dem? Altså, der var både Charlie Hebdo, der var Krugtønden. Ja, jeg tænker så lige nu mest på den i København, fordi jeg tror, vi skal holde os inden for rigets grænser. Ja, men altså selvfølgelig også den anden, ikke? Vi er nationale i dag. Ja. Ja. Så Krugtønden. Ja, men jeg husker den for nogle af de samme ting selvfølgelig, men jeg husker den også for at få en statsminister, som folk virkelig ikke ville have. Ja. Nemlig en mand, der gik ufattelig meget tilbage og alligevel fik posten. Ja. Og så husker jeg det for en anden politiker, Morten Messerschmidt, som sprang ud som kvindehader, og i den grad fik slået tonen an, som så ramte ham som boomerang lige i hovedet igen. Og det var det, han kaldte Rikke Carlsson for en lille forvirret pige, men havde han forinden ikke også? Hvem var det, han havde kaldt for en forskruet pige? Jo, men han nåede at være lidt rundt omkring de små piger, han er omgivet af. Men han har ikke sagt et ondt ord om piger, Kjærsgaard. Ej, det tror jeg ikke, han tør. Det tror jeg, vi heller ikke tur. Hvad med dig, Sebastian Dorset? Jeg fik en kæreste, men det er måske og ikke var globalt. Var I på en god rejse sammen også i 2015? Nej, ikke i X-Factor-forstanden en god rejse, men nej, jeg synes, det glimrende panel har sagt, at dækker det jo så fint. Altså, jeg tænker også på det der med, at vi hele tiden har hørt Lars Løkke blive kaldt en god politisk håndværker, hvor jeg sådan tænker på, er vores tillid til håndværkere så stor, at det er et plusord? Ja, eller efterhånden er den blevet så lav, at den kan bruges som hvad som helst. Altså, det skulle være... Man kan jo kalde det et håndværkertilbud. Lars Løkke er sikker på, at vi kommer til at vende tilbage til i løbet af timen, men som sagt, vi skal igennem en lang række kategorier, og den første kategori til evaluering af året 2015, det er årets ord. Nogle bud på, hvad vil I vurdere er årets ord? Ja, det kan godt være, det er ønsketænkning, men jeg vil gerne gøre venligbordene til årets ord. Det er, så er vi igen over i den der flygtningeting, men det var jo nogle venbord, som synes, at flygtninge skulle se andet end sure og forskræmte ansigter, når de kom til Danmark. Og så stiftede de sådan en slags folkebevægelse, kan man roligt sige, for nu er der mere end 70.000 medlemmer. Det synes jeg er meget opmuntrende. Er du selv medlem? Nej. Hvorfor ikke? Jamen, jeg har altid holdt mig ude af organisationer og partier og sådan noget. Det er bare sådan et princip. Klogt. Men jeg er meget sympatisk indstillet, eller hvad? Stemte du i øvrigt, Grete Lise Holm, til afstemningen her den 3. december? Nej. Det holder du da også ude af? Ja. Men det var nu, fordi jeg kunne ikke bestemme mig. Jeg kunne ikke beslutte mig. Jeg synes ikke, temaet var rigtig stillet op. Så i princippet synes jeg selvfølgelig, man skal stemme, og jeg skammede mig også over ikke at gøre det. Men du man skal ikke op med stemmesedlen på Facebook for ikke at gøre det. så jeg ved godt, det er forkert. Men jeg kunne ikke bestemme mig, det er helt ærligt. Jeg kunne ikke finde ud af, om jeg ville stemme nej eller ja. Og så måtte jeg lade være. Jeg tror, der er mange, der har været i tvivl. Men årets ord, venligbordene. Søren Villemos, er du enig i det? Nej, jeg synes, årets ord på højrefløjen, det har været nærområderne. Og så synes jeg, årets ord på venstrefløjen, det har været fælles europæisk løsning. Aha, så du sådan laver en distinktion efter sådan politisk tilhørsforhold. Der er ikke noget, der kan være samlende for Danmark. Det er fordelt på ideologi. Man kan sige, at vi har ideologi på nogle af fløjene. Jeg synes, der er i hvert fald nogen, der har brugt de to ord lidt forskelligt. Eller nogen har i hvert fald brugt det ene ord mere end det andet, afhængig af, hvor de er placeret. Så det her er stadigvæk relation til flygtninge? Krisen. Ja, det var det, vi ikke må tale om. Det må vi godt. Vi er lige så godt. Vi må tale om alt. Vi må tale om alt. Sebastian Dorset? Jamen, jeg vil jo foregribe programmets gang, og så foreslå det gode danske ord shitstorm som årets ord, for det er ligesom noget, vi begynder at tale om, at man kunne komme i frygtelig uføre ved at skrive noget på nettet, og så er der jo forsket årsagerne også. Men du var jo også involveret i en shitstorm, var du ikke? Jo da, men derfor synes jeg... Flere. Hvad er det nu, du har skrevet, Sebastian Dorset? Jeg skrev noget upassende om i forbindelse med terrorangrebet, som det opfattede meget negativt af det homoseksuelle miljø, eller LGBTQI-miljøet, for nu ikke at få en shitstorm mere. Og det var i februar, hvor du skrev... Kan du huske, hvad det var, du skrev? Jeg skrev noget i stil med, at jeg synes, det havde en form for profetisk, prosaisk, poetisk retfærdighed, hvis gerningsmandens terrorangreb blev taget af nogle homoseksuelle i Ørstedsparken, hvor jeg ligesom havde søgt tilflugt, og det jeg håbede, man ville opfatte positivt, og måske den ånd, som det var ment, men det gjorde man ikke, for det antydede jo, at man kunne have en aggressiv seksualitet, hvis man befandt sig i Ørstedsparken. Og det var måske også lidt nemmere at forholde sig til et seksuelt spørgsmål, end at forholde sig til terror. Jeg synes, at seksuelle spørgsmål er noget af det mest komplicerede forhold til det overhovedet, men ja, det har nok haft noget med det at gøre. Og det var, så dit bud, det var shitstorm? Hvad er sidste års bud? Så skal jeg finde noget andet. Ja, det tror jeg er mere 14. Det tror jeg er rigtigt 2014 år. Ja, det er altså, så vil jeg være hypernostalgisk. Hvad siger du, Poul Madsen? Han er fra 2014-agtig. Jamen, jeg synes, et ord, som jeg har brugt masser af gange, for jeg synes, det er simpelthen den mest håbløse, der er sagt i 2014. Det kunne også være et politisk citat. Det er straks opbremsning. valgkamp-slogan om, at nu, hvis vi valgte ham, og han kom ind, så ville han lave en straks opbremsning blandt flygtningen. Noget, som Socialdemokraterne og de radikale selvfølgelig ikke kunne finde ud af, så vi skulle vælge ham. Og jeg tror, der ikke er mange, der kan være i tvivl om, at det gik ikke helt sådan. Ikke rigtigt. Hvad med sådan noget som en selfie-stang? Ja, men det tror jeg i virkeligheden også, så er det i hvert fald starten af året. Fordi jeg tænker nemlig også på, om det i virkeligheden var 14 eller 15. Ja, den tror jeg var 14. Men jeg har et andet ord for valgkampen også. Ja, panoramamanden. Panoramamanden, det er korrekt. Som jeg synes stadigvæk står som sådan et mysterie i dansk politik. Prøv lige at fortælle historien om panoramamanden. Jamen, det var jo den her Lars Løkke, der bragte en historie frem om, at der var en mand, han havde besøgt. Det er jo noget af, det i øvrigt et begreb, som politikerne jo bruger hele tiden. Det med, at de har været ude og besøge virkeligheden, og så skal de nævne nogle virkelige personer. Og det, der så gik helt galt her, det var, at den virkelige person måske ikke fandtes. Han blev en virksomhedsejer, blev så slæbt gennem Tivoli til et nærmest pressemøde inde i God Aften Danmark. Men ham det handler om, ham det ikke kunne betale sig for at arbejde mere, ham har vi stadigvæk ikke mødt. Nej, det er rigtigt, han døde aldrig. Det er rigtigt. Og der var endda efterlysninger. Så, vi har gjort mange anstrengelser på Ekstrabladet. Det kan jeg forestille mig, at jeg har gjort på Ekstrabladet. Ja. Der var ikke nogen tips? Nå. Hvad med sådan noget som diamantkuffert? I det politiske... Nå, du har allerede glemt, hvad en diamantkuffert er. Det var Søren Pinds eksempel, der skulle legitimere, at når flygtningen kom hertil, at man jo så tog værdigenstande for dem. For de mange politiske flygtninge fra Antwerpen og omegn. Lad os forestille os, at en mand kommer med en kuffert fuld af diamanter. Ja. Yes. Ja, man ser det for sig. Der var også et ord som godhedsselfie. Ja. Også brugt meget i forbindelse med krisen. Der er jo... Hvad kan man sige, først og fremmest skyllede ind over Rødby, hvor Lisbeth Zornig, hun tog til Rødby for at fotografere sig selv i færd med at eksportere flygtninge videre til Sverige, og som hun blev så meget udskældt på nettet efterfølgende, det var så en anden slags, det var faktisk også en shitstorm, men hun fik også en lovestorm, fordi det var som om, det er den anden side af det. Ja. Det var også herren, der valgte at køre flygtningen til politiet, som i gerne til Sverige og tog en selfie af sig selv under det forsøg. Det kan man også kalde en form for, er det sådan en ondskabsselfie? Ja, det var jo ikke rigtigt. Det var ikke det, han gjorde. Eller, det var faktisk... Og gjorde han så også en vildmus? Ja, men det var noget, han havde faktisk... Han førte dem faktisk ikke hen til politiet mod deres vilje. Det var misforstået, det var en dårlig joke. Men okay. Det tror jeg ikke, der nogensinde fattede. Men hvad med ham spyttemanden? Ja, det tror jeg ikke var en dårlig joke. Umiddelbart. Eller sådan virkelig en dårlig joke. Altså også et interessant foto. Var det Information, der bragte? Ja, der viser en mand, der er i færd med at spytte af flygtninge, som går på motorvejen, og hvor kvinden ved siden af tog meget afstand fra det, og fortalte, hun var altså ikke hans kone, fordi hun havde jo også fået adskillige pryl. Men der er også et ord som 12-tals-selfie, eller 12-tals-pige, som jo også dukkede op i 2015. Mange forskellige bud. Vi lander ikke på et afgørende bud på, hvad der sådan er det mest kendetegnende foråret, men det skal vi. Vi er nødt til at finde ud af, hvor... Hvad kendetegner 2015? Altså, det er moderne at opfinde en shitstorm-selfie, når man midt i den værste pres lige tager et billede af sig selv foran alle kommentarerne. Det kunne være... Shitstorm selfie. Venlig bord shitstorm. Flere ting. Den kan også gå ind i 2016. Det siger vi bare, det er shitstorm selfie. Det var årets ord. Næste kategori, årets politikerudtalelse. Vi er jo lige omkring Søren Pind, og hvis nu vi antager, at der kommer en mand med en kuffert fuld af diamanter. Men jeg lagde også mærke til en anden ting, hvis jeg også lige selv må kaste noget ind. Enhedslisten Stine Brix, hun blev i foråret interviewet af et dameblad, og damebladet spurgte i bedste damebladstil, hvornår føler du dig allermest som kvinde? Og Stine Brix, hun svarer så, når jeg får sådan et spørgsmål. Det er ret godt svaret, egentlig. Det var nemlig et rigtig smukt svar. Hvad har I andre hæftet jer ved? Årets politikerudtalelse, der havde jeg faktisk valgt den der med Søren Pind, justitsministeren, som siger, at han vil gribe ind over for flygtninge, der kommer gående over grænsen med en kuffert fyldt med diamanter. Men nu er den jo foregrebet. Den er taget? Den er taget, så har jeg da heldigvis en reserve. Og det er Søren Espersen, der synes, vi skal bombe kvinder og børn. Ja. Og så har jeg også Martin Henriksen, der ikke kun vil tage diamanterne, han vil også tage folks vielsesringe, når de kommer over grænsen. Så der er ligesom frit valg. Virkede også lidt som et historieløst udsagn. Har du nogen over for venstrefløjen, hvor du også har hæftet dig ved noget, de har sagt, eller er det overvejen højrefløjen, du synes siger noget dumt? For jeg fornemmer ligesom, jeg kan ikke lige umiddelbart komme i tanke om nogen, men altså, det er ikke fordi, de har sikkert dummet sig i samme grad. Men de har jo ikke så meget taletid og ikke så store platforme, så man de bemærker det jo ikke. Nå, der er en hver, der er sprøjt alt muligt ud. Ja, jeg har ikke bemærket det. Men det er der sikkert. Det er ikke, fordi jeg tror, de ikke dummer sig. Altså, det er ikke. Jeg elsker, at Søren Pind erklærer sig for, at der var en ny sheriff i byen, da han blev justitsminister. Det er det, også en af mine... Yes, a new sheriff in town. Ja, det, og den har han jo brugt i mange varianter. Ja. Igennem året, nemlig at sheriffen er kommet til byen, og man må kalde på sheriffen og alle de her ting. Ja, ja. Men han har jo faktisk stjålet den fra Kasper Fru Hansen, der i en artikel på Kommunikationsforum skrev lidt om, hvad bliver den kommende regerings, hvem bliver minister i den kommende regering? Hvor han jo så siger, jamen Søren Pind bliver formentlig justitsminister, og når han tiltræder, vil han sige, there's a new sheriff in time. Og det gjorde han. Ja, ja. Det er meget forudsigeligt. Det viser også, hvor gennemskueligt dansk politik er. Ja. Jeg synes, årets politikudtagelse, det var det, som Uffe Elbæk sagde, da han blev valgt ind med sit alternativ. Jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, ordet findes, men det var mere en lyd, da han ankom. Hvordan lyder den? Det lyder noget i retning af, crazy det er. Ja, præcis. Det synes jeg, det er årets udtagelse. Det var faktisk ret smukt. Jeg har også snublet over Carl Holst, der jo fortalte, at han havde haft en meget lykkelig tid som minister, og men den kun var kortvarig, og apropos shitstorme, fyldt med ganske meget kritik. Hvad var det? Hvor længe var det, han sad? Var det 93 eller 94 dage? Ja, det var i hvert fald ikke mere. Det var sådan de der små 3 måneder, tror jeg. Men det havde været en lykkelig tid. Ja, det er da skønt. Det er da dejligt, at man kan få en kort, lykkelig tid som minister. Det er sådan en mand, der slår på sig. Det er ikke dig, det er mig. Ja, der var jo også andre i SF, der fik en kort, lykkelig tid som minister. Jonas Dahl. Jonas Dahl eksempelvis. Ja, som skatteminister. Det var da endnu mindre. Holger K. som udenrigsminister. Så... Fik de lige så meget kritik, som Carl Holst fik? Nej. De gik jo ikke. De gik jo, fordi deres parti gik. De gik jeg tænker mere på kritik af, at de jo efterfølgende kunne indkassere et vederlag. Ja, for i hvert fald Jonas Dahl, hvis man regner hans dagsløn ud som minister, så er det den højeste, uden sammenligning. Hvorfor var der mere kritik af Carl Holst så, end der havde været af Jonas Dahl? Var det fordi, at jorden i forvejen var gødet, fordi han jo kom fra Sønderjylland og også havde taget sig et eftervederlag med derfra? Det var fordi, han får løn 2 steder fra, altså samtidig. Ja. Altså, og det er jo ikke, vi taler ikke om privatlivet. Ja, altså, vi taler om 2 offentlige lønninger, nemlig et eftervederlag, som... er amtsborgmester i Syddanmark, eller regionsformand i Syddanmark, og så en løn som minister. Men sådan er reglerne jo. Ja. Jo, men så må de fandme laves om. Undskyld, jeg siger det. Det er jo den argumentation, som ofte bruges. Sådan er reglerne. Ja. Ja. Den kan man komme langt med. Altså, fordi det er der og mange... Og med nogen ret. Ja, selvfølgelig. Men det er jo så et dårligt argument at vise, at man kan frasige sig det eftervederlag. Sådan ret nemt, og kan man sige, det vil jeg ikke have, og så får man det ikke. Det er jo ikke sådan, de kommer og stopper det ned i hans sparløn. Det gjorde Nicolai Wammen jo. Ja, det er rigtigt, ja. Jamen, det gjorde Carl Holst jo også rent faktisk til sidst. Efterfølgende. Ja, altså han nåede at frasige sig, tror jeg, 3 måneder af sit eftervederlag. Men altså, der havde det jo også stået på et stykke tid. Men det er interessant, fordi den der Carl Holst sag var jo lidt sådan en gave, der blev ved med at give. Altså, det var som om, at hver gang der var en journalist, der gravede et eller andet frem, så kom der en mere, sådan hydra, der får hovedet skåret af, så kommer der to nye, ikke? Fordi der begyndte også at være en stribillas-sager forbundet med Carl Holst, og det må da ellers være lidt af læren fra Venstre, må man da antage, at det kommer for en dag på et eller andet tidspunkt, og det er noget, som vælgerne også vender sig lidt imod. Altså, det er jo decideret tragisk for Poul Madsen og hans branche, at han åbenbart har haft 47 visabonnementer kørende. Ja, 37 på 2 og 10 derhjemme. Det er den mest positive historie, der kan fortælles om Carl Holst. Jeg troede, Carl Holst var gaven til Ekstrabladet. Det er han også, og den gaven er ikke slut endnu. Altså, det synes jeg i virkeligheden også er en af de karakteristika, der er, ikke bare det her år, men sådan helt generelt, det er, når der først ligesom bliver åbnet op for Pandoras æske hos nogle politikere, som har været upopulære, rent faktisk, eller har trykket nogen ned gennem mange år, så vælter det ud. Ja. Det var et godt eksempel. Ja. Men apropos Poul Madsen, politiker udtalelse, du er jo tidligere inde på Morten Messerschmidt, og hans lille forvirrede pige kunne jo også kandidere til årets udtalelse. Bestemt. Jeg er helt stemmer, helt klart for den. I en kombi også med lille forskruede pige. Mm-hmm. Men var det fra i år, han også kaldte en partifælle for forskruede pige? Kan du huske det, Søren Vilmos, eller var det sidste år? Jeg tror, hun var en forvirret pige. Ja, det var Rikke Karlsson, ja, men der var en, der var forskruet. Jamen, jeg mener, var sidste år eller året før. Ja. Det var sidste gang, han fik nogen ud af partiet. Men jeg synes ellers, at udenbart, det var et meget godt spin fra hans side at begynde at køre lidt på kvinderne, fordi så ved han jo godt, så kommer hele dansk kvindesamfund og kvindfor og en hel masse andre. Så kunne de jo skygge lidt over, at han havde fiflet med midler fra Felt og Meldt. Problemet var bare, at han lød som den mest elitære europaparlamentariker, man kunne opdrive, da han gjorde det. Ikke? Han lød som en indbegrebet af Bruxelles. Men er han ikke også efterhånden blevet det? Jo, måske, men altså, så skal han ligesom opretholde illusionen om ikke at være det. Ikke? Det var også den illusion, der faldt fra hinanden. Der. Og det er jo et problem for DF. Det er nemlig et problem for DF. Hvad tænker du, Gale, sådan? Jamen, jeg tror ikke, der ligger sådan en strategi. Altså, at han gerne vil have, at dansk kvindesamfund skal være imod ham eller sådan noget. Jeg tror, det er simpelthen hans holdning. Altså, at han synes, at altså, den der, han er, tror jeg, bare sådan, han synes, det er nogle små forvirrede piger, og han selv er verdensmester i alt. Jamen det, jeg tænker på, det er jo godt at lægge et røgslør ud, hvis man er ved at blive snuppet med fingrene nede i gagedåsen. Og er der en ting, der får de sociale medier og kvinderne i selvsving, så er det jo en sexistisk kommentar. Jeg tror ikke, at han har tænkt sådan, men det kan man jo ikke vide, hvad der foregår inde i hans hoved. Jeg synes, det, altså, det fantastiske ved den historie er, at Dansk Folkeparti har jo lavet, som om de sad der og holdt kontrol med alt, og at pengene ikke bliver misbrugt og sådan noget. Og så sejler de rundt på en skåndert, ikke? Og bruger penge. Ja, EU-midler finansieret skåndert. Ja, ja. Så det er jo, det synes jeg, hvad skal man sige, det er det afslørende ved den historie, ikke? Og så prøver han så at sige, at kritikken, det er altså de der små forvirrede piger, ikke? Hvor kommer Morten Messerschmidt til at lande i 2016? Fordi er den her historie ved at være forbi? Ja, det tror jeg, den er. Ja, fordi jeg tror, et eller andet sted er problemet også omkring sådan en historie, som den der Meld og Felt, eller hvad de hedder, ikke? Det er, at vi ved det jo godt. Altså, det er sådan, det foregår. Jeg så lige i dag, at undersøgelsen fortsætter. Det gør den, og så er der nogen, der skal tilbagebetale lidt penge, ikke? Men der sker ikke rigtig noget. Nej. Men selv hvis folk ikke glemmer det, så er der jo bare ikke rigtig noget alternativ, vel? Altså jo, hende der Rinja Ronja Røverdatter. Men ellers, så er det jo kun ham. Ja. Hvorfor er EU-politikere, undskyld mig, blevet sådan et derangeret projekt? Altså et sted, hvor du går hen, enten når du er meget ung, eller når du er ved at være udbrændt? Ja, det er altså, underligt. Det er jo det, man kalder elefantkirkegården, ikke? Ja. Hvis du er sådan en ældre herre, så kan du få en værdig død nede i Bruxelles. Ja. Og ellers, hvis du ingen venner har i dit parti, eller, så kan du også tage dig ned. Hvis du laver for mange problemer derhjemme, sådan lidt en Margrethe Auken-type, eller sådan noget, Jens Rode. Det er ikke pludselig, ikke? Ja. Du kan tjene rigtig mange penge. Ja, så hvis du sådan er sådan ung talent, men så kan du måske starte lidt dernede. Der er jo ingen, der rigtig gør et stort nummer ud af at være europaparlamentarik, ud over Morten Messerschmidt, sådan set. Så. Men er det ikke lidt pludselig, det er ja-partierne, der står for at sende deres gamle afdanker derned? Som om sige, Helle Thorne-Smith fik jo også noget ud af og Bent Bindsen. Poul Schlüter. Det er rigtigt, Poul Schlüter. Man sender jo også dem derned, som har en lidt dårlig økonomi, og som skal genoprende deres økonomi, ikke? Poul Nyrup også. Det er det nye Grønland. Ja, Poul Nyrup, Ja, og Thorning har jo selvfølgelig også... Helle Thorne-Smith har jo startet sin karriere der, ikke? Ja, hvor slutter den måske også. Hvem ved? Nå, men som sagt, du lytter til Anne Jagt, og mit navn er Anne-Sophia Hermansen. Jeg sidder sammen med komiker Sebastian Dorset, komiker og taleskriver. Det er det, du må kalde mig, du vil. Jamen, det kan da godt blive spændende, så. Vikarierende bogredaktør på Weekendavisen, Søren Vilmos, forfatter Grete Lise Holm og chefredaktør på Ekstrabladet, Poul Madsen. Og som sagt, vi er evalueret over, hvad der gik, og vi er kommet til den kategori, der hedder Årets Spillet. Hvad har I at bud på det? Ja, Altså, det de ryger igen, ind i den flygtningekrise igen og igen. Det må og det er jo igen meget banalt, men det må jo simpelthen være det lille døde barn på stranden. Men altså... Jeg skyllede op så, på... Det er nok, det, så er du ikke, vi skulle holde os til en dansk kontekst? Jo, men er det ikke også en dansk, når vi og har... Og så skal det være ham der med politibetjenten, der sidder der okay, og spiller... Ja, ja. Et eller andet spil. Det er årets by, ja. Vi må godt gå lidt uden for hvis det skal være en dansk kontekst, så vil jeg sige, så må det jo være flygtningen på motorvejen. Men det er jo ligesom... Flygtningepigen på motorvejen med politimanden? Ja, for eksempel. Det er spyttemanden der, op for broen. Spyttemanden, ja. Så der var lavet en parodi på spyttemanden, hvor i stedet for at spytte, så puster en hjerteformet ballon op. Ja, det tror jeg godt. Men det er vel de tre store billeder i år, det? Ja, det er, for mig er det altså det der billede på motorvejen. Mm. Ikke så meget de politimænd, der sidder sammen med pigen, de men det er det, de går. Ja, de altså, går det er fuldstændig vanvittigt i, at der går alle de her tusindvis af mennesker på de danske motorveje, mens politiet har spærret det hele af, og hele tiden flytter det fra afkørsel til afkørsel, så man kan afvikle trafikken stadigvæk, og så går de mod København. Ja. Sverige, heldigvis. Sverige. Ja. Men der er jo også andre bud, trods alt, selvom jeg er enig i, at det er nogle af de stærkeste billeder. Både drengen, der er skyllet op på Lesbos kyst, uden for grænserne osv., men også nogle andre ting. Altså, der er jo også sådan noget som den unge Nikita Klæstrup, der jo fik sit gennembrud i januar måned, da hun mødte op til en fest i KU, i en kjole, som måske virkede som om, det var på vej et andet sted hen. Måske til sådan et eller andet SM. Arrangement. Det er også et godt billede, ja. Jeg har altså hængt med i en anden kategori. Nå. Okay, ja, okay. Så venter vi en lille smule med det. Men jeg kan bære flere kategorier, det bliver forberedt. Ja, men det kører nok det samme. Jeg tror ikke, jeg så det billede. Hun er jo på vej ind til sådan et så arrangement. Det billede? Nej. En KU-fest på sin daværende kæreste. Det har måske været på ferie. Var hun meget dristig klædt? Jamen, hun havde en sort kjole på, altså okay, som fremhævede, at Nikita Klæstrup har en særdeles velformet figur, okay, ja, og nu ser Grete Lise Holm så et billede her i studiet. Det har jeg ikke hæftet mig ved tidligere. Søren Vilmos har det som screensaver på sin mobil, og det er da meget fair. Altså, men debatten omkring hende var jo ret voldsom på de sociale medier, fordi okay, på den ene side, så synes vi jo, det er dejligt at se en kvinde, som ikke er bange af sig. På den anden side, så fik hun jo simpelthen så mange stryg. Og det var særligt af kvinder, interessant nok. Undtagen af dig, Grete Lise Holm, for du er altså på ferie. Ja, jeg har været uopmærksom. Det skulle da godt have også været nogle mærkelige mænd, der ville klage over det, vil jeg sige. Ja, det vil jeg da også sige. Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg synes også mest, det var sådan den der sædvanlige kvinde- og kvindeværst-retorik omkring det, at hun skulle da også have tænkt, hvor hun blev dømt stemplet som, jeg tror ikke, som Søren siger, jeg tror ikke, at mændene rigtig brokket sig. Jeg synes, hun gjorde det godt. Altså, det synes jeg virkelig. Altså, jeg kan også godt lide anden halvdel, da hun begyndte at fortælle om, hvem hun datede. Det var i hvert fald helt åbenlyst, og det havde hun ikke fortalt den her kendte mand, at det nu kom ud i offentligheden. At de og du tænker på Lasse Remmer? Ja. Lige nøjagtigt. Men der var hun jo gået fra sin daværende kæreste. Ja, ja. Men altså, hun er jo ligesom... Jeg synes jo, hun er jo sådan virkelighedens... Eller den politiske systems reality person. Okay. Som tør i virkeligheden tage helt det samme show og køre det igennem, som de her såkaldte reality-stjerner, som kører sig selv helt op. Men er hun sådan en pendant inden for det konservative til Mads Folk og bare hun en kvindelig udgave? Hun er jo i Liberal Alliance nu jo. Ja, jeg ved det. Altså, og det var jo, må jo være et tag for partiet i øvrigt. Altså, men mens hun stadigvæk var KU'er, altså, så gav hun da konservative mere omtale, end de har fået i mange år. Jeg kan sige, det, på altså, grund af kjolen? Det er tabeligt tab, men konservativ talentmasse er jo så lille, det næsten er udelig, ikke? Er vi ikke nede på et plan, hvor det, der går ud fra, det er faktisk atomfysisk set umuligt? Ja, og det er, hvor mange sidder de tilbage nu? 5 mennesker, mandater har de vist i Folketinget. Jeg kan have flere i min bil. Du har også en stor bil, Sebastian Dorse. Den har du faktisk engang kørt mig hjem for et arrangement i. Ja, nu har jeg en mere praktisk familiebil, vil jeg så sige. Nå, hvorfor? Af hensyn til de konservative, hvis de har brug for transport. Hvad skyldes det? Hvorfor har du skiftet bil? Er det fordi, du har fået en kæreste, så skal du have en Berlingo? Nej, jeg har ikke fået en Berlingo. Jeg har fået en bil med plads til 7, fordi jeg har en kæreste, der har brug for at have 4 børn med rundt. Okay. Og jeg har en hund, så... Så er der lige plads i bilen. Også det konservative stadigvæk. Ja, så det kunne være mit års billede. Et billede af mig i familiebilen. Du kører med hele den konservative folketingsgruppe. Ja, det var godt billede. Og deres rådgiver. Hvad kommer det til at ske i 2016 med konservative? Søren Vildmus. Der kommer jo nok ikke til at ske noget. Der er jo ikke noget folketingsvalg. Og må ikke bare de stadig vil fare rundt og lede efter en position? En sag, de kan tale. Ja. Hvad kunne det for eksempel være? Jeg kan jo se, at de har abonneret både på familien, miljøet og har været på modstand mod EU. Nazi-islamisternes miljøsvindel, jeg ved det ikke. Hvad er der tilbage af platformen til konservative? Der er ikke mange. Ej, de er jo blevet snuppet fra alle sider, ikke? Altså, i 90'erne, der var det ned med skatterne, ikke? Men nu kommer Liberal Alliance med et mere klar udgave af det budskab. Og i gamle dage var det Gud, Konge og Fædreland, men den har DF jo rimelig meget sat sig på. Så er der, hvad det er der så? Også en miljødagsorden, den har jeg siddet SF vel mere på nu. De har faktisk forsøgt med alt undtagen konservatisme. Jamen, så der er ikke så meget tilbage jo, ikke? Og så er det jo også, jeg tror heller ikke, vi tager konservatisme så seriøst i Danmark, vel? Altså, men det er jo egentlig bizart, fordi det gør de jo mange andre steder i Europa. Jo, men der har de måske også en kulturbærende overklasse, som ligesom kan give det lidt legitimitet. Det har vi jo ikke i Danmark. Altså, vi har jo ingen. Vi har en økonomisk overklasse, men ikke en kulturel overklasse. Nej, jo, men ikke en kulturbærende økonomisk overklasse. Altså, de to ting er ikke smeltet sammen, som de er i Sverige eller i Tyskland. Hvor det helt klart altså næsten er to sider af samme sag, ikke? Hvor du ligesom har det der, de adelige, som også har indflydelse i både kulturlivet og forretningslivet. Det har vi overhovedet. Altså, Danmark er jo sådan en lille krammernation. Vi kan jo ikke tage sådan noget seriøst. Jeg synes, det er synd. Jeg kan godt lide de konservative. Okay. Jeg synes, vil ikke savne dem. Altså, blandt de borgerlige partier. Altså, hvorfor? Kan du godt lide farven grøn? Jamen, de har altid haft en ansvarlig og også en noget social profil. Altså, det der gamle den der gamle holdning, ikke? Hvor man... De havde også meget tidligt faktisk en god kvindeprofil. Hmm. Jamen, var de konservative ikke med til at få den fri abort stemt igennem? Jo, det var de der. Og fri porno, og jeg ved ikke hvad. Ja, det var en konservativ justitsminister. Det siger alt om, hvor seriøse projekt konservatismen er. Nej, jeg mener faktisk, at det er det... Altså, for mig at se, at det har det været... Jeg følger ikke så meget med nu, men det har været det mest anstændige borgerlige parti. Ja, men altså, anstændige borgerlige partier er nok heller ikke dem, der er i mest efterspurgt. Nej, det kan du have ret i. Men er de ikke det? Jeg er faktisk i tvivl, fordi jeg synes, at det, jeg hele tiden ser, det er, at folk de efterspørger en anstændighed blandt de borgerlige. Gør de stadig det? Ja, er det ikke sådan lidt noget, man gør i nullerne? Du synes, det er sådan 2014-ting? Nej, jeg synes, det er meget 2008-ting nærmest. Sådan. Altså, jeg synes, deres problem synes jeg, er, at de er blevet alt for konkrete. Altså, okay. Det er sådan nogle små bitte sager. Ja. Jamen, det er altså, nok når de ligesom kan fejre det som århundredes triumf, at grundskylden er blevet fastfrosset i et år, så synes jeg, at måske man skulle stille lidt højere. Men nu ved du jo godt, Poul, at nu går jeg jo så på dig, selvfølgelig, når du siger sådan noget der, fordi er det ikke din egen skyld? Altså, dig og rigtig mange andre journalister er jo rigtig gode til hele tiden at stille politikere det spørgsmål, hvordan vil du så gøre det? Og hvordan hænger det så sammen osv.? Er det ikke også med altså, til at forplumre en politisk debat og gøre den utrolig Excel-aks præget, i stedet for at gøre den visionær? Jo, men så synes jeg, man skal prøve at kigge på fænomenet Uffe Elbæk, som jo er beviset på, at det faktisk kan altså gøre og markedsføre sig selv med en helt anden politisk dagsorden. Altså, Uffe er jo typen, jeg elsker ham højt, jeg har ham faktisk også med som årets overraskelse. For det er en mand, der er fuldstændig dømt ude, og som nægter at tage stilling til realiteterne. Altså når folk kom under valgkampen og sagde, at det koster 540 milliarder, så sagde han, ja, men har vi ikke alle sammen brug for et bedre liv? Altså, du kan ikke stoppe. Og han taler jo, og det er jo derfor, han er så stor en succes. Han taler om sin vision i livet om at gøre noget, der er bedre end vores lille grå hverdag. Mm. Og ham er der ingen journalister, der har fået krammet på. Nej. Men det er jo fordi, han taler til nogle vælgere, der er fuldkommen ligeglade med virkeligheden. Ikke? Så det, altså det er folk, der, om det så koster dem hele deres pensionsopsparing, så vil de bare hellere have, at frøerne har det godt, eller et eller andet. Altså, vi er ude. Det er jo ikke sådan et segment, kan de konservative ikke kæmpe om. Altså, der skal jo... Konservative, det er jo folk, der gerne vil beholde deres... Altså, deres vælgere skal jo være sådan der godt vil beholde deres hus og bil, uden at betale for meget skat og videre. Okay, sviner ikke alt for meget, men frøerne skal godt nok heller ikke tage min ordentlige pensionsopsparing, vel? Altså, ja. Men de konservative, synes jeg bare, under for eksempel valgkampen, var blevet så desperate. De havde hyret sådan et eller andet reklamebureau, som havde sagt, at de skal være helt konkrete. De skal være helt nazi-islamisme. Ja, meget konkret. Og så nogle, det kender alle en nazi-islamisme, ikke? Jamen, det var virkelig dumt. Og med de der valgplakater, hvor de også delte ordene forkert, ikke? Altså, det var sådan helt... Stop, indbrud, og så delt til sådan stop, ja. Og det var sådan helt, altså i stedet for, altså det synes jeg, at i dansk politik måtte der være plads til en borgerlig stemme, som ikke bare siger, nu skal vi stramme flygtningeområdet endnu mere. Altså, det men må der Lise, var det ikke det, du også efterlyste før, den der borgerlige anstændighed? Jo, borgerlig kunne det ikke faktisk være den stemme, og det, også selvom og Søren Lillemor synes, det er 2008-agtigt? Jeg synes også, at den der kampagne var uanstændig. Jeg taler mere sådan historisk, altså hvad det konservative har været på højrefløjen, ikke? Altså, hvor jeg synes, de har altid haft en socialt ansvarlig linje i modsætning for eksempel til Liberal Alliance, som har... En asocial linje, eller hvad? Ah, jeg ved ikke helt, hvad skal man mene om ham, vægtløfteren og sådan. Jo, men der vil jeg så lige sige, at Dansk Folkeparti, de har jo så den... Han er kuglestød. De har jo så også den sociale profil, ikke? Så også der er de konservative jo grundlæggende taget ud. Det er rigtigt. DF har jo nærmet sig Socialdemokraterne mere, end de vil kategorisere... Jeg tror da ikke længere, man kan kategorisere dem som et højrefløjsparti. Altså, de virker da mere som sådan en slags socialdemokrati old på nogle områder. Men de har i hvert fald den der image af, at det bekymrer sig lidt om de svage og de ældre og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig se nogen umiddelbare steder, hvor de konservative skal gå hen. Altså, hvis vi skulle vælge Mads Holgervejen med udelukkende at stå på, at det skulle være rent sådan noget, det fine kulturelle og sådan noget, så ville de måske kunne støve 5 vælgere sammen i Nordsjælland, der har det på samme måde. Der er virkelig ikke noget tilbage. Altså. Og i øvrigt, apropos årets billede, som vi jo deler ved nu, jeg så for et uge siden, hvor han fortalte, at nu var en angrebsplan for det radikale venstre blevet lækket, en angrebsplan, altså hvordan vi kunne slå Islamisk Stat ned, og hvor han jo så har tegnet Syrien i hånden på et stykke hvidt papir, og så har han så skrevet, jamen vi bekæmper dem sådan lidt her fra højre med noget inklusion, og så fra venstre kommer der pH-viser, og så nedefra kommer der noget hip-hop, og så kommer der også sådan forskelligt andet, altså fra den kreative klasses overskudskammer. Den der joke, den synes jeg nu også fortjener at få en hyldest her i programmet. Mads Holger fortjener, det er jo en hyldest. Det der, årets billede kunne også være ham, der skuer mod horisonten. Det gør han altid på billederne. Det er dem, der feeder. Hvad siger du med mine høretelefoner? De feeder. Feeder de? Altså det vil så sige, at du kan høre mine teknikere. Jamen så giv lige mig besked, fordi jeg kan ikke høre ham. Nu tager vi lige en skiller. Ja. Dette er Radio 24/7. Vi skal bare tage lidt længere væk. Lige nu lytter du til Andejagt. Mit navn er Sofie Hermansen, og jeg er gæster i studiet til evaluering af året, der gik. Vi har været omkring årets ord, årets politikerudtalelse og årets billede. Og nu skal vi videre til en kategori, Sebastian Dorset, som jeg fornemmer, at du er glad for, nemlig årets shitstorm. Jamen, jeg har sagt shitstorm nogle gange. Jeg ved faktisk ikke, hvad den værste var, men altså, man kan jo sige, det kommer også an på, hvor berettet den er. Jeg synes jo, der har ikke været shitstorm nok over for folk, der forestår, man tager flygtningens hvilesesring, når de kommer ind i landet. Nej. Det synes jeg, vi godt kunne bruge. Der kunne godt efterlyse noget shitstorm. Det kan være, at der er for meget julefrokost i den. Ja, præcis. Hvad er årsagen til, at det ikke i højere grad provokerer folk? Altså, det virker jo enormt historieløst, fordi sidste gang, der var tale om, at man tog vielsesringen for folk meget bekendt, det var under 2. verdenskrig, før man gassede jøderne. Det har jeg nu da også set mange reagere på, men det kan være det specielt af mine Facebook-venner. Men der er mange, der har sagt, at nu er det virkelig fristende at trække nazikorset. Nazikortet. Fordi, hvornår har vi sidst hørt, også den der med diamantkufferten, hvornår har vi sidst hørt om nogle sindssyge rige flygtninge, som bare kommer for at udnytte os, og hvornår har vi sidst hævet guldet ud af tænderne på folk og sådan noget. Jeg har set meget shitstorm omkring det, men det kan da godt være, at det ikke har været andre steder. Du har ikke nok venstreorienterede venner, Sebastian. Nej, jeg må jo opstive nogen. Ja, jeg må da på... Jeg må jo have en del, så. Er det venstreorienteret? Og synes, at man skal tage folks vis. Det tror jeg faktisk er ret politisk farveløst. At være imod det. Ja, det er bare for at sidde og prikke lidt til Sebastian Dorset. Jamen, jeg må da ud og opstyr nogle flere venner, kan jeg godt se. Altså, årets shitstorm, der tror jeg, at den, der har trukket mest, det var den der løveunge i Odense, zoologiske have. En længe annonceret dissektion. Det var da fuldstændig vanvittigt. Altså, den blev parteret eller sådan, og den var død. Ja. Men så blev den parteret, så man kunne se, hvad der var inde i den. Hvor i består det vanvittige? Jamen altså, at det bliver sådan en shitstorm, fordi den var jo død og alting, ikke? Ja, det er da interessant at lukke dyr op og se, hvad og der er se, inde i. Og se, hvad der er inde i, ja. Det er da også interessant for børn. Så er en kuffert med diamanter. Men er det ikke i kølvandet på Marius, som jo altså var sidste år? Jo, så derfor kan man sige, at det var utroligt egentlig. Jeg undrede mig da også lidt over, at de gjorde det i zoologisk have i Odense, fordi det havde jo ligesom været afprøvet. Der var ikke længere rigtigt. Jeg troede jo ikke, det ville være nogen provokation i anden omgang. Men det skal der lige love for. Dyr er jo virkelig noget, der får folks pisse i koge. Altså her på 24/7, der er vi jo også klar over, at der eksisterer store bankende dyrhjerter. Det var altså også en kvin, der hedder Allan, og det var med en cykelpumpe. Den skulle tæves ihjel. Har du tænkt på, Poul Madsen, hvis nu den havde heddet Alla? Ja. Hvad tror du så, der var sket? Så var der nærmest blevet en begejstring, tror jeg, omkring det. Ja, nok ikke fra alle sider. Nej, men så havde vi ikke kunne sidde her i fred i et studie. Jeg tror, at du skulle igennem en detektor og lidt af hver, for at komme ind. Så det var måske det eneste virkelig, virkelig kloge ved men, det træk. Men der er det der med dyrene, altså, det tror jeg alle, der er på medier, ja, oplever. Ja, det undrer mig. Altså, det er jo helt ufatteligt, så meget folk kan gå op i dyr. Altså, jeg er jo fra landet og har jo set grise blive slagtet, altså, efter den der metode, som man også bruger, altså, ved hvor. Så en vildmus, den tager den telefon fra dig, hvis du bliver ved med at sidde og kigge på den og være på Facebook. Jeg sidder og kigger efter Shitstorm. Jeg har jo ikke haft tid til at kigge så meget på det her. Okay, du er lovlig undskyld, hvis du sidder og forbereder dig. Jeg tror, det er jo den største. Ja, og den ligger også i kølvandet på Marius, der jo hedder det. Men pludselig er vi danskere nogen, der slår dyr ihjel. Det er sådan lidt vores offentlige image rundt omkring i verden. Lige nu, hvor vi har proppet os med gris. Jamen i det mindste slår vi jo ikke mennesker ihjel, som de så gør ude i USA. Men Grelis, der er faktisk en væsentlig pointe, at det var jo også noget af det, altså, som var bevæggrunden for 24/7's aflivning af Allan. Det er jo, at hjemme ved eneste dag, der propper vi jo som gris, og køledisken er jo fyldt med sviner. Og det er jo meget højere udviklet dyr, en gris er jo klogere end en hund, mener nogen, ikke? Jo, men der er jo heller ikke særlig mange, der kigger på, hvad det egentlig er for vilkår, at de her svin, de er blevet opdrettet og senere slagtet under. Mishandlet og industrilandbrug. Så der er ikke nogen, proportion i det overhovedet. Hvis nu en gris havde haft lidt mere kælen pels, så kan det være, at vi ikke har spist så mange nutte, nutte-effekten. Hvis nu ikke var en gris, altså ordet gris. Andre bud på shitstorme? Der var også Movia. De havde jo den der, de har haft været i et par shitstorme i år. Okay. Der var jo den med, der var sådan en reklame for, eller jeg ved ikke om det var en reklame, en annonce på siden af, busserne med, om at man skulle boykotte nogle bussættelser eller et eller andet. Som de så købe varer fra bussættelser? Et eller andet, og som de så ikke ville smække på bussen, og det, der kom de ud i noget af en shitstorm. Også især fordi, at de så på 2 uger efter satte en reklame op for en stripklub på bagsiden af bus. Som hvilken man så åbenbart godt måtte. Den måtte de så fjerne, ikke? Altså, Movias reklamer er blevet sådan, meget sådan radioaktivt politisk kampplads. Var det ikke også Movia, der reklamerede for Nygaards bryster? Jo, det gør nye bryster. Ja. Men gør de ikke stadig det? Jo, det gør de stadig. Så hvor nye kan de bryster efterhånden være? Men det gælder også det der, hvorfor. Men det synes jeg da egentlig er en fin nok ting, så længe det ikke vækker. Undskyld, jeg synes det også bliver for poetansk, hvis ikke der kan køre på bryster rundt i byen. Men, når man først censurerer det ene sted, og man så ikke gør det andet, så skal man jo kunne forklare det hele. Hele tiden skal der være en forklaring. Mm. Så ja. Ja, de må jo have sådan nogle nye overvejelser i Movia i forhold til, hvad de har haft tidligere. Jamen åbenbart må man godt vise bryster, men ikke en kvindes bagdel. Men det er jo en forarvelseskultur, det der med, man finder bare et eller andet nyt, man kan være krænket over. Så kan man smaske det op på Facebook og starte en shitstorm på baggrunden. Men så, når du nu netop nævner ordet Facebook, så kan man jo enten forundres eller begynde at tænke, hvorfor er det, at Facebook ikke har været udsat for en større shitstorm, end de rent faktisk er. De har jo deres såkaldte regler for, hvordan man må opføre sig inde hos dem. Og der er kun én ting, som man ikke må på Facebook. Og det er, at man må ikke vise nøgen hud. Men har Facebook overhovedet en profil på Facebook? Nej, du kan jo ikke komme i kontakt med dem. En af de største problemer, folk oplever, når de bliver svinet til i hadesider på Facebook, det er, at du kan ikke komme i kontakt med dem. Og så det første, jeg har selv prøvet det, man så får at vide, det er, at det er ikke mig, der er blevet svinet til, men jeg har prøvet at få nogen ud af det. Det første, man møder, det er, at sådan et autosvar, at det er inden for vores fællesskabsregler på Facebook, så tænker man, hvordan kan nogen mene det? Og så derefter, så begynder det og sådan at blive en eller anden, man ser det for sig, en anden 18-årig bebumset knægt, der sidder i solskin i Californien og afgør, hvad man må i Danmark, og hvad man ikke må i Danmark. Og du kommer aldrig nogensinde i kontakt med det. Vi prøvede det at komme i kontakt med dem. Det var først, da vi stillede os foran deres hovedkontor i Skandinavien, at vi faktisk fik et levende menneske. Det viste sig at være PR-byrå i Sverige, som har opgaven at holde journalister væk fra Facebook. Mm-hmm. I hele Europa. Men det er faktisk interessant også det der med, hvorfor har Facebook ikke en profil på Facebook? Nok for at undgå shitstorms. Ja, det er nok. Givetvis, altså, der er jo også masser af ting at diskutere, fordi sidste år, da Islamisk Stat for første gang også for alvor markedsførte sig selv med deres halshugninger af diverse udlændinge, der kunne det jo også skabe stor forundring, at de billeder, dem kunne man sådan set godt dele, men hvis det jo sådan, man viste sine brystvorter fra den seneste charterrejse, så blev man jo blokeret i dagevis. Jeg uploadede et billede af sådan nogle spornoseksuelle, det vil sige mænd, der har meget, meget små trusser på, og blev blokeret i forskellige dage. Nej. Men så der så nogle dage efter, at netop de der halshugninger, dem kunne man sagtens dele og kommentere. Ja, også meget bizart, tror jeg ikke, at der kommer noget i 2016, der handler om at have en større kritisk stillingtagen til Facebook. Poul Madsen, I har jo også haft jeres kokain-afdækning. Ja, ja. Altså, jeg synes, det absurde består jo i, at Facebook, der er alt tilladt. Du kan sælge kokain, du kan sælge LSD, du kan sælge våben, du kan svine folk til at oprette hadesider. Men det, du ikke må, det er at vise brystvorter. Ja. Så der kunne de ellers lære noget af jer på Ekstrabladet. Ja, altså, vi har været... Der må man sælge både sex og visbryster. Ja, det, altså, vi har faktisk nu, og jeg håber, den når at lykkes, vi har lavet en gruppe, hvor vi både sælger kokain og viser bryster. Ja. Om den så bliver stoppet. Existerer den stadig? Nej, den er, jeg tror, den er ved at blive lukket nu af Facebook, faktisk. I skulle da lave en separate, altså... Både sælge stoffer og ind med. Ja, ja så se, man kunne se, hvad der holde. Ja, vi har lavet, ja, det har vi også. Okay. For at se, hvad der bliver stoppet først. Ja. Og det her, den er stoppet, den der. Men den, som både sælger kokain og viser bryster, mangler I bare en med en halshugning. Den er ikke stoppet endnu, mig bekendt. Okay, jamen, men halshugninger må man jo godt. Hvad siger du? Halshugninger må man jo godt. Det er ikke noget problem. Det vil sige, hvis man vil gerne vil bevare sig, hvis man skal halshugge, skal man lige blotte her, lige trække op og vise sin brystvorte, ja, så er jeg sikker på, at det efterkommer, og ikke skal sidde og se på det svineri på Facebook. Mm. Men jeg så også her for nylig, at der var adskillige hadesider rettet mod både Dudu her fra 24/7, men også High Five What. Ja. Altså, hvor den ene side efter den anden blev åbnet, og de har sympati for, at de støtter og alt muligt andet islamisk stat. Og det var åbenbart ikke brud på Facebooks fællesskabsregler, jeg var inde og anmelde det. Nej, det må godt være løgn, det de er faktisk blevet lukket ned. De fleste. Jeg stiller og roligt, men jeg fik lige to... Nu, efter, at der ligesom har været så mange ind og anmelde dem, så har de simpelthen været nødt til at forholde sig til det. Jamen, jeg fik resultatet af to anmeldelser i går omkring High Five What, at hun støtter islamisk stat, og de fortsætter altså... Ja, den er lukket nu? Ja. Nå, det er da positivt. Mm-hmm. Så... Det er også bare åbnet nogle nye. Ja, altså, det er jo det, der er... Hvordan fanden kan det ikke være brud på fællesskabsregler? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men altså, så vil jeg så sige, at der er jo kun én, der har synes godt om den, eller sådan noget, så det er jo nok ikke fordi... Hvordan vil du reagere, Søren Vilmus, hvis der kommer en Søren Vilmus støtter islamisk stat? Vil du selv blive fan af den? Jeg vil være virkelig bange for, at folk vil tro, at jeg støtter islamisk stat. Nej, det vil du ikke. Nej. Vil du følge den? Altså... Ja, jeg vil synes godt om den. Jeg skal jo følge, hvad der sker. Jeg synes jo, der er langt mere, hvis det er mere sofistikeret. Det er der meget, der er. Hvis det var en Facebook-gruppe, der sagde, du støtter Dansk Folkeparti? Ja, den vil jo rent faktisk være nogen, der måske kunne tro på. Det ville være et større problem. Ja. Du støtter nazi-islamismen? Ja, du støtter nazi-islamisterne i Dansk Folkeparti. Ja. Der er også andre bud på årets shitstorm. Lad mig gå sådan lidt tilbage på året. Der var jo også, og det kan godt være, at der er nogle af jer mænd, der ikke har fulgt så meget med i den, men altså en model for cover med et BMI på 16, røg op på Facebook og blev delt af mange farvede kvinder, der sagde, hvordan fanden kan I sidde og markedsføre kvinder, der jo tydeligvis har en spiseforstyrrelse, og hvor Malene Malling fra bladet så måtte ud og undskylde mange gange og sagde, at det var virkelig en svips og en kæmpe fejl, og måneden efter, så var der 10 nye, altså, der havde et BMI nær sultegrænsen. Men det var i hvert fald noget, der optog mange. Er det body shaming? Er det der? Jamen, grænsen er jo hårfin, ikke? Fordi det er jo også et argument, der bliver brugt jævnligt. Ja. Det er, I shamer de tynde piger. Men jeg vil så sige, nu så jeg det her billede, og hun så ikke bare tynd ud. Hun så ud som om, at hun virkelig, virkelig, virkelig trængte til et kæmpe stort måltid. Det er jo lidt forsinket bud på årets ord. Er jo også shaming. Man kan bare, uanset hvad man bliver kritiseret for, kan man bare sætte shaming i enden på et eller andet, man er. Ja. Og så er man hævet over kritik. Altså, det synes jeg er lidt mærkeligt. Det er kritik, man nægter af forhold til. Man siger, shamer du mig? Ja, præcis, ja. Okay. Men er det ikke en lidt forældet debat? Har modebranchen ikke taget mange af de der ting til? Der er det, altså, modellen er ikke det så tynde. Det har de da ikke en skid. Men de siger jo, at de har udsendt deres røvsyge etiske charter, hvor nu skal kvinderne have lidt mad om bagved backstage, der hvor de bare får champagne og coke. Altså, så får de så måske en agurkesandwich. Og de har også i det der charter sagt, at de vil til at lønne deres modeller. Jamen, hvad ellers? Det arbejde, de udfører. Det der røv og nøgler, og det kan du sgu da ikke. Dig, der er sådan en begavet journalist. Jeg herpå. Læser ikke de der modeblader. Det er jo, nej, det er jo kvinderne. Skulle du prøve at kigge på, fordi det er da fuldstændig til grin. Okay. Men altså, man kan jo sige, at de behøver ikke så meget løn, når de ikke spiser. Det er jo sådan, nej, der, man nej, nej. Det er jo det gode. Altså, det har du nok et par andre ting, de kan bruge nogle penge på. Men altså, årets shitstorm kunne også være et bud, at Disney arrangerede sådan en gratis frostkoncert, og der så kommer en hel masse spæltmøder med deres små børn, og de kan ikke alle sammen få plads op foran, der er nogen, der skal være lidt længere nede. Og da de ikke rigtig kunne høre musikken eller fik en goodie bag, så gik de fuldstændig balalaika. Ja, det er... Altså børneshitstorm er jo meget sådan almindelig, og det var også lige for nylig, at da TV2 sendte første afsnit af deres julekalender, der var der jo 30 rasende møder til sekund efter, synes den kom for sent, den er ikke nok med jul at gøre, der er ikke nok nisser, men bare sådan, altså det, så må I selv lave jeres egen julekalender. Det er jo ikke sådan set ikke så svært. Ja. Forældre er de værste. Forældre, det er de aller værste. Det er lige så slemme som hundeejere. Det er næsten lige så slemme. Og så forældre, der også har hund og børn. Det er næsten den værste gruppe, du overhovedet kan forestille dig. Dødelig kombi. Men hvorfor er børnefamilier blevet så aggressive? Det har de ikke altid været. De er blevet værre. Det er fordi, de begynder at fokusere på børnene. Ikke? De er fokuseret på deres eget barn. Der er aldrig en fællesskabsopfattelse af, hvad der foregår. Og det er sådan, at jeg hader at være til forældre med. Heldigvis går jeg ikke til så mange. Men det er, fordi man kan nogle gange få en fornemmelse af, at de glemmer simpelthen, at der er andre til stede. Så vi kan tale om Lille Per hele aften, fordi nu mener vi, det er det vigtigste. Og det kan vi så bruge en time på. Det er det gode ved at bo på Indre Nørrebro. Alle de der araberforældre, de virker rimelig ligeglade med, hvad deres børn render og laver. Det bliver så lidt et problem senere, ikke? Jo, måske, men her er det meget rart, fordi der er ikke noget overhovedet noget våbenkapløb af nogen art overhovedet. Man er heldig, hvis man ser. Men så er det måske dig og kone Søren Vilmos, der sidder og fortæller, at børnene de skal ikke have saftevand, og der skal være sukkerfri sukkerpolitik? Nej, vi har ikke nogen sukkerpolitik overhovedet. Nå, det må da være nærmest den eneste børnehave så. Altså i børnehaven, om der er en sukkerpolitik der, det ved jeg ikke. Altså vi har ikke nogen, så jeg er ligeglad. Jeg er helt ligeglad. Så når jeres børn er fødselsdag, så kommer sådan en kæmpe stor lagkage, overstrøget med ekstra sukker, som I så serverer foran de her børn? Jeg har aldrig holdt børnefødselsdag for de andre børn. Det synes jeg, du skulle prøve en dag. Men jeg har kun hørt dårlige ting om det. Så. Altså, jeg elsker, når min kæreste er til forældremødet, for så sidder jeg bare helt klar, når hun kommer hjem for at høre det mest horrible curlingforældreagtigt, der er blevet sagt. Så sidder hun, kom nu med det. Hvad er det værste, der sker? Jeg har stadig aldrig været til en forældremøde. Jeg prøver at se, om jeg kan holde det. Altså hold mig ud af det så godt som muligt. Ja, det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes, det er en gave. Altså også forældreintra er da super skægt. Der er der altid masser af morskab at hente der. Og Jørs, apropos Søren Vilmos, du er jo vikarierende bogredaktør. Der var jo også en stor shitstorm i Weekendavisens spalter, der var Mette Høgh, der var lidt ude med riven efter kvindelige forfattere. Ja, det var sjovt. Det var faktisk skægt. Hvad tænker du om den debat, som jo blev skabt lidt i egen baghave? Jeg skal ikke kunne sige, om Mette Høgh havde ret eller tog fejl. Det kan godt være, at hendes analyse ikke var rigtig, men jeg synes, måden folk reagerede, var i hvert fald meget interessant. Det var meget, det var meget provinciel måde, at det var, alle de der hele forfattermiljøet, det var sådan noget, hvem er hun? Og sådan noget. Og hvem er, hvad vil hun? Og hvad, altså, det handlede, altså, det var meget sådan en vildervejsstemning, hvor der pludselig kom en ind og ikke opførte sig ud fra de der, hvad kan man sige, ejer. Fællesskabsregler, der nu var blevet vedtaget på sidste årsmøde, ikke? Så kommer der en ny beboer ind, som straks sætter en kuglegrill op i haven og hører høj musik, og så han, altså, der var sådan nogle magtbalancer, der på en eller anden måde var, hun var ligeglad med, og så blev der bare reageret på en meget, meget perfid, virkelig, virkelig, virkelig pinlig måde, ikke? Jamen, det var sådan en genindførelse af den offentlige gabestok, og så skulle hun ellers bare stå der til skam og skue. Jo, men dem, der blev hængt ud, det var jo forfattermiljøet selv, og hele det der greb. Altså, det var dem, der var til grin, ikke? Altså, det var virkelig dem, der kom til at udstille sig selv. Jeg undrer mig lidt over den manglende originalitet i kritikken. Når nu det var sådan, at der var tale om en, men var meget uenig med, hvordan kunne man så være så enige om det, når det er sådan, at man har som en del af sin stillingsbetegnelse, at man er unik og original? Jo, ja, det er rigtigt. De var jo simpelthen så konforme af alle de der forfattere. Ligesom en vildervej, ikke? Og det sjove var også, at så var hun selvfølgelig også både racist og sexist og homofobisk og handicaphadende. Og shamende. Og shamende, og kvindehederne. Altså, det var simpelthen, det var jo komisk. Altså, det var virkelig komisk. Og der var... Kunne man ikke bare sige, du tager fejl. Og det gør du på grund af det punktum. Men gjorde hun nu også det? Altså, ja, Grete-Lise Holm, det må simpelthen tilgive mig, men jeg synes, det er ret tit, når jeg læser yngre kvindelige forfatter, så synes jeg fandme, det er kedeligt. Jeg har ikke fulgt det tæt, må jeg indrømme den der debat. Men sådan som jeg husker, der var det noget med, hun skrev sådan... om at kvindelige forfattere var meget navlepillende, ikke? Ja. Og sådan småtingsafdelingen og ligegyldig og sådan noget. Nu tror jeg, det er en generel karakteristik for forfattere at være navlepillende. De lever jo ligesom af det, de oplever og føler, og der kan man pege på mange mænd også. Så jeg ser det ikke som noget særligt kvindeligt. Altså Knavsgård. Det er rigtigt, Knavsgård, når han piller i egen navle, så er han original. Mange tusinde sider, det er der jo ingen, der bebrejder ham, vel? Så hvorfor skulle lige netop kvinderne stå for skud, kan jeg sige, i den debat? Altså, men... Det kan man jo altid. Men jeg tror, uden at jeg sådan fulgte debatten intensivt, vil jeg bare sige, det er jo så dejligt, det er en kvinde, der skrev sådan, for en mand var blevet halshugget. Jamen, altså, ja. Jeg synes nu også, Mette Høgh blev sådan rimelig halshugget-agtigt. Ja, ja, men ikke på samme måde, som hvis man havde været en mand. Så havde man jo bare fået at vide, at det var, fordi ens, man var privilegeret og ikke kunne se sine egne privilegier. Men hun tog kritikken som mandfolk. Altså, hun adresserede alt kritik, stillet op til diverse debatter. Der var ikke noget med at gå i flyveskjul og ligge under dynen, som der også var en kvindelig forfatter, der gjorde, som om hun var blevet ramt af granatsplinter, hvor hun så uploader et eller andet frygteligt billede på Facebook. Det var simpelthen skrækkeligt at se. Og der havde Mette Høgh jo fuldstændig ret. De mangler simpelthen også noget resiliens, noget modstandskraft. Ja, men altså, man kan jo mærke med det der forfattermiljø, at de på en eller anden måde ikke er vant til at være en del af den sådan kritiske offentlighed. Så de eksisterer nogle selvstændige rum, hvor der så er nogle koder, som folk respekterer. Når de så kommer ind i det andet rum, som er den kritiske offentlighed, så kan man mærke så her, at de er ikke vant til at agere i det. Altså, de tror simpelthen, at kritik, det skal være sådan, foregå ud for de der helt særlige regler, som de på en eller anden måde har bygget op i det der miljø. Og sådan er det jo ikke. Men derfor kunne kunstnerne jo godt trænge til at komme noget mere ud i samfundsdebatten. Både for at blande sig, for måske at komme med noget originalitet. Det kunne man jo ønske i bedste fald. Det må vi ikke fornøje. Jo, men de siger jo aldrig noget originalt. Det er jo derfor, vi ikke har brug for dem grundlæggende. Ikke? Altså, det er jo fordi, de bare vil sige det samme med det synd for den tredje verden, og vi skal huske anstændigheden og tonen. Synes du det, Grete Lise Holm? Du forfatter. At de siger det samme? Nej, det synes jeg da ikke. Jeg synes, at de siger mange forskellige ting. Okay, det er fuldkommen nyheder for mig. Synes du, forfatterne sådan taler med én mund? Nej, altså, nu taler vi. Altså, okay, forfatter kan være mange ting, ikke? Altså, er du en skønlitterær forfatter? Er du sådan faglitterær? Nu er du også tidligere journalist og sådan noget. Jeg vil ikke klassificere dig som sådan en kunstnertype. Nej, det er jeg heller ikke. Nej, lige præcis. Ja. Så jeg synes jeg også, det var en unfair. Altså, hvad er det, du siger? Siger du, at forfatterne altid siger det samme? Nej, jeg siger kunstnere, når de skal være sådan lidt politiske, det altid siger det samme. Og det synes jeg så ikke. Det er jo altid det samme. Altså, det er virkelig det mest uoriginale. Du overhovedet kan opstøve din kunstner. Og de har ondt i, undskyld mig, ud fra det ondt i røven over det samme. Altid. Okay. Og derfor vi alle sammen. Du skal huske, at det drejer sig om mennesker. Det er sådan typisk noget, man skal høre. Ikke? Jeg har taget til gode, at der er en kunstner, der advokerer for en stram flygtningepolitik. Det er simpelthen ikke set. Synspunkterne er meget ensartet i min optik og meget forudsigelige. Altså ja, vi skal være gode med hinanden, vi skal også behandle dyrene godt. Og altså det er ligesom det, eller noget, de gamle år, ja. Ja, noget med her i Vesten, der glemmer vi, og så er det sådan et ubestemt vi, et eller andet med noget vi. Sebastian Dorset, det kan du da ikke være enig i, kan jeg må ikke sige noget, jeg er kunstner. Nej, du er ikke kunstner. Jeg kan sige noget. Du kommer noget originalt. Jeg er blevet castet som kunstner i Deadline, selvfølgelig, jeg har aldrig været fuldt med mere kunstner. Har været castet som kunstner i Deadline? Når jeg skulle blive repræsenteret kunstnerne. Men sagde du ja? Det gjorde du så? Ja, vi har aldrig været Deadline før, det synes jeg, man skulle på en eller anden måde opleve. Man skal prøve alt sin en gang. Og så sagde jeg, at Deadline var kunstneren. Det var meget opløftende for mig. Jeg har aldrig prøvet at være kunstner før. Men så faldt jeg ynkeligt forbi, fordi jeg ikke var rasende, eller påstod, at nogen var fascister. Men altså, jeg vil sige, at bare fordi kunstnere siger det samme tit, når de bliver spurgt, og har en, hvad kan man sige, har en vis form for venstrefløjs tilknytning, så er det ikke det samme, som det er forkert, for det er jo altså de der erhvervsorganisationer siger også altid det samme. Men det er jo derfor, vi ikke behøver flere af dem. Vi har ikke brug for flere, der siger det samme, som dem, der lige var der lige man før. Man kan sige det der med banalitetstesten, ikke? Kan man mene det modsatte? Altså, at vi skal være gode mod hinanden. Kan man mene, vi skal være onde? Er det ikke det, du tænker på? Man kan ikke høre, hvad du siger, når du taler væk fra mikrofonen. De udsagn, de består ikke banalitetstesten. Ja. Det vil sige, at man kan sige det modsatte. De består heller ikke det, jeg vil kalde elevrådstesten. Er altså, det den samme? Kan du finde nøjagtige sammenholdninger i hvilket som helst gennemsnitligt elevråd i gymnasiet i Storkøbenhavn? Så jo, synes jeg men det, ikke, den der banalitetstest, det kan godt være, det er banalt, men det gør det jo ikke mindre rigtigt. Hvad var det, du selv skrev, Søren Willemose, på din Facebook? Du skrev noget med, at holdningerne de kom fra det udkogte suppekøkken i enhver SFO. Ja, noget af den stil. Problemet med kunstner, der blander sig i debatten, er jo ikke. Altså, det skal de da være velkommen til. De har bare sjældent noget, man ikke har hørt en milliard gange før. Og sådan, længere er den der ikke. Altså, Sverige har der for eksempel den der kunstner, der har været så meget ballade om. Dan Park. Han Wiegel og Dan Park, ja. Han går derind for en stram flygtningepolitik, kan man sige. Men jeg kan godt lide, at vi skal til Sverige for at finde en, der kan have et originalt synspunkt. Men det kan da sige, findes sikkert også, at vi har bare ikke hørt om dem. Desværre. Ja. Ellers så har vi hørt for meget. Uwe Marx Jensen. Ja, det er det rigtige. Ja, ja. Ham har vi da hørt om. Vi skal til at runde af her i første time. Sebastian Dorset, Søren Willemose, Grete Lise Holm og Poul Madsen. Vi har været igennem årets ord, årets politikerudtalelse, årets billede og nu også årets shitstorm. Nu er der nyheder. Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen. Ja, okay. Ja. Jørgen er en meget dygtig mand, som kan svare på spørgsmål om alt. Ja. Jørgen hedder Jørgen Leth. Det gør han. Og han besvarer dine spørgsmål ja. I Radio 24/7's nye brevkasse, der hedder Spørge Jørgen. Ja, så jeg tror, det er mest formålstjenende, at jeg ikke laver nogle grænser for spørgsmålenes emner. Skriv dit spørgsmål til Jørgen Leth og send brevet til Radio 24/7, Vester Farimagsgade 41, 1606, København, V. Ja. Og mærk kuverten Spørge Jørgen. Du kan også sende dit spørgsmål til Jørgen Leth på mail til sporkejorken@radio247.dk. Og det var til sporkejorken@radio247.dk. Så får du svar i Spørgehjørn, Radio 24/7's nye brevkasse, hver dag i hele januar måned. Okay, det lyder godt. Den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Radio 24/7 har i øjeblikket et teknisk uheld. Vi arbejder på at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt. Thank you.